Bueno, pois agora, Xulio, vamos a falar cunhas grandes amigas, que son transxugueiras. Hombre, claro, estas grandes mozas. Estas grandes mozas, que a donde van, removen o pobo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la llave en vida, moi ben. A Aida, non? Seguro que a que temos aí o outro lado do fío telefónico. Hola, boas tardes. Boa tarde. Moitas grazas por atendernos, Aida. E moitas grazas por ese envío deses dous CDs extraordinarios que nos enviastedes para celebrar o 40 aniversario de Radio Samboy. Agradecemos xo moitísimo. Ademais, o último, contrapunto. Sí, nada, antes de nada, darvos as gracias a vos por contar con nos pois, no vosso programa e por falar de nós. Bueno, é de que vamos a falar de xente nova, con grandes... Bueno, con moitísimo traballo últimamente, eh? Sí, bueno, este foi un ano un pouco complicado para todos os do sector cultural, non? Hoxe estamos sí. Nun día no que temos que reivindicar os nosos dereitos e, como ben decían, se pode ver, non podes ir nun avión ou nun metro cheo de xente e despois que che reduzan ao aforo 60 personas dentro dun teatro. Claro, sí, esas son incongruencias do tempo que estamos a vivir, non? Pero dentro do que foi este ano tan diferente para todos, bueno, non nos podemos queixar. Sí, porque... Tivemos algúns concertos e, bueno, vamos tirando. Bueno, aparte de ir tirando, vos como artistazas que sodes, estades cun traballiño aí que cada, se non é cada día ou casi cada semana, si, eso, miran o cousiña. Sí, nós estamos, cando empezou o confinamento, decidimos, pois, facer así un mini programiña, podemos decir que é como un programa de radio, pero en YouTube. No. Donde entrevistamos a persoeiros e persoeiras galegas e nacionais ou internacionais e para que a xente, tanto a xente que nos escoita como nós mesmas, podamos descubrir pois novos proxectos e escoitar o que nos teñen que contar deles, porque moitos son moi interesantes, a verdad, e fixamos grandes descubrimentos en Miren a Cousiña. Así que dende aquí convido a todas e a todos a que vos pasedes por nosa canle de YouTube, sí. Vos suscribades e... Sí. Deixades escoitar esas conversas. A última extraordinaria de unha grande admiradora nosa que é Cristina Pato, non? Esa grande sí. Música gaiteira, que sei, a máis ese é un programa con un número extraordinario, o 15, non? Ese de Niña Bonita. Sí. Sí, a verdade é que o de este martes con Cristina Pato pois foi un descubrimento, non? A nós sempre decimos o que para que, sobre todo para que nos valen estas conversas, é para coñecer ao artista máis persoalmente e para que a xente tamén o poida coñecer. Uh-huh. Moita xente coñecía a Cristina Pato pois en riba dun escenario, sí. Pero o martes puidemos ver que é unha persoa exactamente como calquera de nós, unha persoa da pé e a verdade que foi un gran descubrimento. Escritora, que compositora, bueno, con grande bueno, unha grande formación musical, posto que tamén é profesora de música, non? Profesora de piano. Bueno, a verdade que é encantadora. Nós xa tivemos en máis dunha ocasión a oportunidade de poder falar con ela, pero que de verdade honranos a todos os galegos, non? Sí, non sei, dicíamos, que nós non sabíamos cantas vidas tivo que vivir, pero máis de unha, para facer todo o que fixo, sí. Seguro. Sí. Sí, ademais participando e colaborando musicalmente con xente de renome extraordinario, non? Sí. A verdad é que sí. Genial. Bueno, vos precisamente buscastedes persoas que axudan a que a nosa cultura sea máis grande, posto que non tendes a calquera nesa Mira Cousiña, Mira unha Cousiña. O número 14 era Vero Boquete tamén. O sea que sempre tendes a alguén moi interesante. E vos aportades a vosa música tamén con ese contrapunto, non? Fálanos do contrapunto. Pois contrapunto foi, bueno, é o noso segundo disco, podemos decir que o noso primeiro disco, pois, acabábamos de empezar, contratamos a un produtor musical e non nos víamos as capacidades como para facer e producirnos solas o noso propio disco. Pero con contrapunto, sí, quitamos a valentía pois de producir xunto con Isaac Palacín, que grabou o disco, coproduceu-no con nós e meteu as percusións, este segundo disco contrapunto, e a verdade é que a día de hoxe, non sei, dentro de 2 anos, pois isto non será así, porque a xente evoluciona, pero a día de hoxe A esencia de Tanxugueiras está plenamente plasmada neste disco que, para contarvos así un poquinho por arriba, pois ten 10 temas e nos que queremos amosar pois, o contrapunto de, pois, por exemplo, está o amor e de seguido vai o desamor, a amizade e a traizón. Entón, engloba así eses dous sentimentos que están contrapostos e que eu creo, bueno, e as minhas compañeras tamén, que cada tema, a sonoridade fai que sintas o que realmente queremos transmitir. E o máis importante de vos, como Tanxugueiras, como grupo musical, é a percusión. Esa forza que lle dades, pois, aproveitando pois, a nosa tradición, pero con un punto, aproveitando ese contrapunto que dices, con un punto especial de Tanxugueiras, non? Sí, nos, o que queríamos enseñarle a xente é que a música tradicional, a música de raíz, non somos moi partidarias de evolucionar sempre, pero tamén queríamos amosar que solamente un disco de voces e percusión pode estar ao mesmo nivel que un disco cheo de harmonías, cheo de instrumentos. E eu creo que o conseguimos, e a verdade é que a música tradicional galega está moi representada, é dicir, esa sonoridade que temos os galegos a terra, creo que no disco está moi lograda, e ademais con toques pois que fanse moi a menos de escoitar. Teño que dicir que un disco solamente de voces e percusión pode, nos tiñamos medo porque podía ser moi duro para un oído dunha persoa que non está acostumbrada, pero creo que o logramos e que o disco escoítase perfectamente e que quedou moi chusquiño. Sí, sí, extraordinario. Sí, sí. E a pesar do confinamento, aínda tivestes actuacións neste espacio de retirada pública, non? Sí, de nova normalidade, non? Eso, sí. Que te refires a eso. Sí. A verdade é que nós, pois como te dicía antes, no, dentro do malo, pois este ano pois salimos 7 ou 8 veces a tocar por aí, así que a situación é moi diferente, estar en riba dun escenario onde a xente está sentada, cas mascarillas, pois é un pouco raro, pero bueno, sí. Estamos tremendamente agradecidas de, ainda así, poder seguir tocando, sí, a sí, verdad. Sí. E fomos por varios sitios e a xente, ainda que está sentada nas cadeiras e así un pouco pois asustada, non, pola situación e todo, nos notamos moitísimo o calor da xente e eso, pois, anímanos a seguir. Hombre, claro que sí. Que hai que darvos parabéns, que en realidade pois ese traballo é bastante difícil de poder amosar, posto que vos tamén tendes que vos, non sei, levar esas medidas de seguridade que vos exixen, pero non deixades de darlle o punto Tanxugueiras, posto que aportades parte da nosa cultura hasta no, nas mismas zocas de ferro, non? Sí. Sí, agora, neste novo espectáculo, xa non as levamos, porque como as levamos no primeiro, pues, quixamos cambiar un pouco, pero nos intentamos que a nosa tradición e pois elementos tradicionais sempre estén pois nos nosos directos. Por exemplo, nesta vez, ainda que non as utilizamos, pois temos as pandeiras aí detrás para que, pois que a xente que non está metida no tradicional, pois pode ir a ver outros instrumentos, ainda que non se toquen, están aí no directo, ou... pois mira, neste novo directo temos unha posta en escena na que ao principio sacamos unhas capas que están como inspiradas nun mantón tradicional, entón, bueno, sempre que nos partimos da base da tradición e despois facemos pois o que nos sale a nosa do corazón, a verdade. Cales, o vosso traballo que recuperáis, cantigas, antergas, da voz... de xente que vos conta, da boa persoa que vos conta esas cantigas ou esos contos? Pois, o disco Contrapunto está basado na música tradicional. Sí que é verdad que hai temas nos que pois nos engadimos unhas composicións propias, pero normalmente escoitamos moitísimas recollidas, moitísimas pezas antiguas, e de aí empezamos a sacar pois as melodías que nos gustan dun lado, as que nos gustan do outro, e logo vamos recopilando coplas que falan do que nos queremos contar nese tema, e vamos unindoas para que todo teña un sentido. Pero sí, podemos decir que prácticamente todo o segundo disco e o primeiro tamén están basados na música tradicional. Cal é o vosso referente? Pois é que como somos mulleres que escoitamos todo tipo de músicas, claro. eu creo que é moi difícil ter un referente. Un referente, ¿verdad? Sí, por exemplo, a ver, eu podría dicir que aquí galegos, pois Xavier Díaz, Juan Galego, Cristina Pato ou Mercedes Peón, pois son referentes que abriron portas, racharon teitos de cristal, sobre todo as mulleres. Sí, señora. E que para nós son referentes a seguir, bueno, vamos, sin duda. Bueno, vos como referente, vos tendes o punto de Tanxugueiras propiamente dito, non? Posto que non é por comparar, non, pero en moitas ocasións vos levantades ao público pois coa vosa non somente coa vosa xuventude, sino tamén coa vosa aportación genial, non? Posto que dadeslle unha forma a nosa tradición diferente, non? Hasta de tocar o pandeiro e a pandereta. En algunha ocasión eu quería compararvos coas de vacas, que tamén son mulleres e danlle un puntiño de ese de como teñen todos os galegos, non, esa retranca que vos en algunha ocasión escoitei bola pois antes de cantar, non? Falades dades información do traballo, pero cando dades información tamén empregades a retranca para que a xente saiba de que vos sodes grandes aficionados ao noso idioma. Sí, pois mira, a verdade é que eu creo que unha das cousas que é moi complicado nun artista é acabar tendo a túa marca personal, non? E eu creo que, por exemplo, Tanxugueiras témola moi marcada, claro, valga a redundancia. Sí, sí. Creo que sí que encontramos e que unha persoa que escoite a Tanxugueiras di, pois mira, isto sona a Tanxugueiras. Sí, sí, creo que a día de hoxe sí que o temos. E ademais, que algo que sempre veo con nós desde o principio e algo que non queremos cambiar é que somos unhas persoas moi naturais en riba dun escenario, e aínda que sí que tivemos que aprender a pues, controlar de vez en cando as nosas palabras e non falar tanto ou non soltar tantas barbaridades pola boca, pues é algo que realmente chega a xente, esa naturalidade claro, que presentamos os temas ou que levamos un directo. Entonces é algo que tamén é marca Tanxugueiras, podemos decir. É algo moi noso. Sí, sí, eu referíame precisamente a eso, yo toque, non? Que a forma de tocar o pandeiro, a pandereta, non sei, os instrumentos, esa percusión vosa é indiscutible. É dicir, Xavier Díaz toca dun xito e vos tocar desde outro, vamos. Exactamente. Sí, aí sí que creo que, por exemplo, os grupos, as asociacións de música tradicional que buscan, pois, representar dunha forma moi fiel o que eran as cantareiras, cantareiras de fai anos, pois sí que intentan, pois, máis ou menos coller o toque como o tocaba señor e así, pero no noso caso, como os temas, pois, tamén os facemos nosos, pois tamén, cada unha ten o seu xeito de tocar e nos pa diante. É que para iso sodes diferentes, tedes que facervos diferentes a outros, porque é o voso traballo. Sí, bueno, en aquí decir que, a ver, que o voso xeito personal. O estudio que ten Xavier Díaz a pandireta, creo que en Galicia non o ten ninguén. Tocamos diferente ahora. Claro. Sí, sí. Tal y como toca a Xavier, de gusto velo tocar. Sí, sí. Y desde aquí, un bico a Xavier. Sí, é un grande personaje, sí, unha persona admirable, porque non somente es o toque, sino tamén a súa investigación, porque él non para, él é unha persona extraordinaria. Por certo, nós tamén felicítalo porque ese último traballo das catedrais tamén é extraordinario, non? Tamén está acompañado de grandes mulleres, non? Sí, tamén. Eu sempre dixen que a mí encantame Xavier, encantame os discos de Xavier antes de que estiveran as Adufeiras, pero obviamente os seus discos actuais sonan así tamén porque están as Adufeiras con él. As mulleres son imprescindibles en cousas tan interesantes e importantes como as que estades a facer. Quedanos un minutiños, non queríamos estorbarte demasiado. Cuáles son os proxectos que tendes agora pendentes? Pois, de aquí a final de ano esperamos tocar, bueno, en 4 ou 5 sitios que aínda non me deixan decir. Vale. E se puder decirlo da semana que ven, que non o sei, non vou dicir por si acaso. Pero vale, o que sí temos pensado é, pois, nos estamos traballando en seguir creando temas. Vale. E a ver se pudéramos sacar algún temiño ou así, algo novo para toda esa xente que nos sigue antes do Nadal. Ajá. E se non, pois despois, pero nada, que sepan que seguimos traballando e que seguimos facendo pezas. Sí, hombre, pois vosotras non parades, eh. Queremos felicitarvos, dalle un aperta e uns bicazos que ti podes o resto das compoñentes. As dúas grandes compoñentes, Olaia e bueno, que sigades tendo moitísimos éxitos. Uh-huh. Aida. Pois moitísimas gracias a vos por contar con nós no vosso programa e darellos. Meña. Moi ben. Que hasta outro momento. Unha aperta moi forte. Unha aperta grande. Moitísimas gracias. Hasta logo. Un biquiño. Biquiños. Radio Samboy.